apie Dievo valios vykdymą laikantis įsakymų. Pirma, įsakymų sąvoka. Įsakymai tai smulkesnis nurodymas ir paaiškinimas to, kas bendrais bruožais išdėstyta įstatymuose. Įsakymai yra nekas nors skirtinga nuo įstatymų, bet tik tam tikros įstatymų dalys. Jų besilaikant vykdomi įstatymai, arba kitaip tariant, įstatymų leidėjo valia. Antra, įsakymų suskirstimas. Įsakymai, kurių turime laikytis, yra, kad įvykdytume Dievo valią ir pasiektume galutinį savo tikslą, yra dvejopi – Dievo ir bažnyčios. Dievo įsakymų yra 10, bažnyčios 5. Be to yra dar paties Jėzaus išskirtas, kaip pirmasis ir aukščiausiasis įsakymas – meilės Dievui ir artimui įsakymas. Dievo įsakymai. A. Apie Dievo įsakymus. Pirma, reikia laikytis Dievo įsakymų. Pats Dievas yra mums pareiškęs, jog turime laikytis Jo įsakymų, kad galėtume pasiekti savo galutinį tikslą. Kai kartą vienas jaunuolis klausė viešpatį Jėzų, ką turės daryti, kad galėtų laimėti amžinąjį gyvenimą, viešpats Jėzus jam atsakė: laikykis įsakymų. Kai tas teiravosi kokių, išganytojas nurodė jam visus 10 Dievo įsakymų. Kad pasiektume savo galutinį tikslą, turime tikėti viskuo, ką Dievas apreiškia ir per savo bažnyčią mums skelbia, nes viešpats Jėzus yra aiškiai pasakęs, kas netikės, bus pasmerktas. Tačiau vien tikėjimo naip tol dar nepakanka, reikia taip pat ir gerų darbų, einančių iš Dievo įsakymų vykdymo. Nebereikalo apaštalas šventasis Jokūbas pabrėžia, ką padės mano broliai, jei kas sakytųsi turys tikėjimą, bet neturėtų darbų. Argi tikėjimas galės jį išganyti? Tikėjimas, jei jis neturėtų darbų, yra pats savyje miręs. Todėl, kai 16 šimtmetyje Liuteris ir kiti klaidų prasimanytojai ėmė skelbti, kad vien dėl tikėjimo žmonės gali būti išganyti, o gerų darbų tam tikslui visai nereikia, bažnyčia griežtai juos pasmerkė. Yra žinomas Liuterio posakis: drąsiai nusidėk, bet dar drąsiau tikėk ir būsi išganytas. Antra, naudinga laikytis Dievo įsakymų. Nors Dievas galėtų reikalauti, kad žmogus laikytųsi Jo įsakymų ir negaudamas už tai jokio atlyginimo, tačiau dėl savo begalinio gerumo jis panorėjo, kad tai teiktų žmogui kuo didžiausios naudos. Palaiminti, kurių kelias yra nesuteptas, kurie vaikščioja viešpaties įstatymu. Daug ramybės tiems, kurie mėgsta tavo įstatymą, sakoma psalmėje. O šventas Paulius pareiškia, pamaldumas yra viskam naudingas, kadangi turi dabartinio ir būsimo gyvenimo pažadėjimą. Tiesa, Dievas dažniausiai neatlygina šiame gyvenime už jo įsakymų vykdymą, nes šis pasaulis yra anaiptol ne užmokesčio, bet tik darbų vieta. Visiškas atlyginimas yra paskirtas tik amžinybėje, perėjęs į ją, stropus Dievo valios vykdytojas išgirsta sprendimą. Gerai, gerasis ir ištikimasis tarne, kadangi tu buvai ištikimas ant nedaugelio, aš ant daugelio tave pastatysiu, jei iki savo viešpaties džiaugsmą. Tačiau, kas atsidėjęs laikosi Dievo įsakymų, tas ir šiame gyvenime patiria daug vidinės ramybės, su kuria šio pasaulio gėrybės negali nei iš tolo lygintis. Neveltų šventas Paulius vadina ją viršijančią visokį išmanimą. Trečia, Dievo įsakymus galima įvykdyti. Dievo įsakymai, tiesa, nėra lengvi, bet jo maloniai padedant galima juos įvykdyti. Tai matyti iš to, kad a. Dievas už jų nevykdymą baudžia amžinų pasmerkimu. Tas tarnas, kuris žinojo savo valdovo valią, bet neprisirengė ir nepadarė, kaip jis norėjo, bus labai plakamas, sako viešpats Jėzus. Be abejo, būtų labai neprotinga ir be galo žiaurų reikalauti neįmanomo ir už neįvykdymą, kuo skaudžiausiai bausti per amžius. Bet apie Dievą negalima drįsti šitaip net pamanyti. Todėl, b. bažnyčia visada mokė ir moko, jog Dievo įsakymus galima įvykdyti. Jos mintį gražiai išreiškia šventasis Augustinas šiais žodžiais: Dievas negalimų dalykų neįsako, o įsakydamas ragina ir daryti, ką gali, ir prašyti, ko negali, ir teikia pagalbos, kad galėtum. Todėl bažnyčia griežtai pasmerkė 16 ir vėlesnių šimtmečių klaidų prasimanytojų tvirtinimus, kad nuteisintam žmogui neįmanoma išpildyti Dievo įsakymų. Kai kurių Dievo įsakymų teisingi žmonės, kad ir norėdami bei stengdamiesi, dabartinėmis jėgomis negali įvykdyti. Taip pat jiems trūksta malonių, kurios padėtų šios įsakymus įvykdyti. Taip sako Pijus 11 enciklikoj Kastiko Nobijai. Visais laikais buvo žmonių, kurie įvykdydavo Dievo įsakymus. Pavyzdžiui, apie Zachariją ir Elzbietą, švento Jono Krikštytojo tėvus, Evangelijoje sakoma, juodu abu buvo teisūs Dievo akivaizdoje ir elgėsi nepeiktinai pagal visus viešpaties įsakymus ir įstatus. Apie viešpaties Jėzaus globėją šventąjį Juozapą pareiškiama, Juozapas būdamas teisus. Apie šventąjį Joną Krikštytoją pats Jėzus pasakė, tarp gimusių iš moterų nekilo didesnio už Joną Krikštytoją. Bažnyčia daug žmonių yra paskelbusi šventaisiais, tai yra po mirties patekusiais į dangų. O gerai žinome, kad nusipelnyti jį te galima vien tobulai vykdant Dievo įsakymus. Tačiau reikia pasakyti, kad gimtoji nuodėmė taip susilpnino žmonių jėgas, jog tie patys vieni anaip tol negali per ilgesnį laiką įvykdyti visus Dievo įsakymus. Bet Dievas jų neapleidžia, jis nešykšti jiems savo malonių, jei tik jie jų prašo ir su jomis bendradarbiauja. O jam padedant sunkiausi dalykai galimi. Neveltui apaštalas sako, aš visą galiu tame, kuris stiprina mane. Viešpats Jėzus apie savo įsakymus pareiškė, mano jungas saldus ir mano našta lengva.